odporność. Aktivitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 stycznia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na sami studiów. Pfizer zapewnia, że szczepionki do Unii zaplanowane w pierwszym kwartale zostaną dostarczone. Od dziś ludzie kultury mogą składać wnioski o jednorazowe świadczenia postojowe. Brytyjski Związek Rybaków zarzuca premierowi Johnsonowi zdradę ich interesów. Dyrektor generalny firmy Pfizer zapewnia, że szczepionki do Unii zaplanowane w pierwszym kwartale zostaną dostarczone. Powiedziała o tym przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Koncern Pfizer poinformował dziś o możliwym czasowym zmniejszeniu dostaw dawek do państw, które podpisały z nim umowy. Koncern Pfizer i BioNTech jest pierwszym, który uzyskał autoryzację w Unii i docelowo ma dostarczyć do wspólnoty 600 milionów dawek. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen powiedziała, że po otrzymaniu informacji o zmniejszeniu dostaw rozmawiała z dyrektorem generalnym firmy. Wyjaśnił, że są opóźnienia w produkcji w najbliższych tygodniach, ale zapewnił mnie, że wszystkie dawki szczepionek zamówione na pierwszy kwartał zostaną do końca tego kwartału dostarczone. Szefowa komisji podkreśliło, że unijne kraje potrzebują pilnie zakontraktowanych dawek. Koncern tłumaczy opóźnienia koniecznością wprowadzenia zmian w fabryce, tak by w przyszłości możliwości produkcyjne były większe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od dziś ludzie kultury mogą składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o jednorazowe świadczenia postojowe. Ze wsparcia mogą korzystać osoby, które wykonują zlecenia lub dzieło w szeroko rozumianej kulturze, mówi rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału ZUS-u Małgorzata Korba. Chodzi o twórców, artystów, techników, którzy wspomagają produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, a także architektów i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów, na przykład w zakresie prowadzenia warsztatów czy przewodnicy w muzeach. Warunkiem jest zawarcie umowy cywilnoprawnej, takiej jak na przykład zlecenie czy dzieło, do 15 grudnia ubiegłego roku. Przychód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ZUS nie mógł przekraczać trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego. Jednorazowe postojowe w większości przypadków wynosi 2080 zł. Brytyjski Związek Rybaków zarzuca premierowi Johnsonowi zdradę ich interesów, wynegocjowanie niekorzystnej dla sektora umowy brexitowej i bezpodstawne ogłaszanie, że jest dla niego korzystna. Przydział ryb dla Brytyjczyków na ich wodach jest teraz większy niż przed Brexitem, ale nie tak duży, jak liczyła część branży. Przedstawił pan umowę jako wielki sukces, a jasne jest, że to nieprawda, oskarża w liście Federacja. Przydział ryb dla brytyjskich rybaków jest teraz większy niż przed Brexitem, ale wbrew temu, co mówił Boris Johnson, po specjalnym okresie przejściowym umowa wcale nie pozwoli brytyjskim rybakom na łowienie tyle, ile chcą. Będzie to podlegać negocjacjom, a próba znacznego zwiększenia brytyjskiego udziału zaowocuje cłami i karami. Te zapłaciliby rybacy. Co więcej, już teraz biurokracja daje im się we znaki, szczególnie Szkotom. Jeden z nich nagrał w internecie film. Nie możemy wysyłać produktów do Unii, zrobili z nas głupi. W niektórych przypadkach ryby czekają na granicy i się psują. Część rybaków grozi, że zamiast do Unii trafią na próg premiera, na Downing Street. Co na to wszystko rząd? Opuściliśmy wspólny rynek i Unię Celną, to oznacza dodatkowe procedury. Wiem, że są pewne początkowe problemy, bo firmy przyzwyczajają się do nowych zasad. To minister rolnictwa George Eustis, a jeden z czołowych polityków partii konserwatywnej Jacob Rees-Mogg powiedział też żartem, że ryby są teraz brytyjskie, a przez to szczęśliwsze. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Berlinie rozpoczął się zjazd partii rządzącej CDU. Z powodu pandemii koronawirusa dwudniowa konwencja partyjna przybrała formę zdalną. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie jutrzejsze głosowanie mające wyłonić nowego lidera ugrupowania. Zjazd otworzyła ustępująca szefowa partii Annegret Kramp-Karrenbauer. Minister obrony podsumowała swoje ostatnie doświadczenia na czele CDU. Wyraziła nadzieję, że jej następca okaże się spoiwem, które połączy partyjne skrzydła. O fotel przewodniczącego CDU walczą były szef frakcji HDK-u Friedrich Merz, premier Nadrenii Północnej Westfalii Armin Laschet i były minister środowiska Norbert Röttgen. Za faworyta uchodzi Friedrich Merz, który uważa, że przesuwanie jego ugrupowania w lewą stronę sceny politycznej sprzyja utracie tradycyjnych wyborców CDU. Zwycięstwo Friedricha Merza nie jest jednak przesądzone. Ostatnie sondaże, choć ogólnie dla niego życzliwe, pokazują rosnącą liczbę jego przeciwników. W ewentualnej drugiej turze jego konkurent może być pewny sympatii delegatów, którzy wcześniej oddali głos na trzeciego kandydata. Armin Laschet i Norbert Röttgen uchodzą za kontynuatorów kursu Angeli Merkel. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Skoki, skoki w Zakopanem. Pierwsze emocje na Wielkiej Krokwi już za nami. Kwalifikacją Pucharu Świata przyglądał się Jakub Niziński. W kwalifikacjach wysoką formę potwierdził Andrzej Stękała, który zajął trzecie miejsce i był najlepszy z Polaków. Zadowolony jestem, że fajne te skoki szły, a będę starać się robić swoje i na pewno dam z siebie wszystko, ale nie jestem jasnowidzem i nie wiem, co będzie. Siódme miejsce w kwalifikacjach Dawid Kubacki, Klemens Murańka 11, Kamil Stoch 19, Paweł Wąsek 23, Jakub Wolny 29. W konkursie zobaczylibyśmy także Piotra Żyłę, gdyby nie jego dyskwalifikacja. Kwalifikacja za nieregulaminowy kombinezon. Zwycięzcą kwalifikacji został Japończyk Yukiya Sato, który potwierdził swoje fantastyczne skoki z treningów. Dopiero 43. miejsce zajął prowadzący w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Halvor Egner Granerund. Po kwalifikacjach trener Michał Doleżal podał także skład na jutrzejszy konkurs drużynowy. Na Wielkiej Krokwi zobaczymy Piotra Żyłę, Kamila Stocha, Andrzeja Stękałę i Dawida Kubackiego. Niezrozumiałą sytuację z dyskwalifikacją Piotra Żyły w TVP Sport próbował wytłumaczyć Andrzej Zapotoczny, który w sztabie polskiej kadry odpowiada za sprawy sprzętowe. Kontroler doczepił się jednego miejsca na kombinezonie, którym musimy sprawdzić w biodrach. Przyjedziemy do hotelu, musimy przemierzyć kombinezon, sprawdzić, co jest źle. Sygnał jest dopuszczone 3 cm w obwodzie więcej jak ciało zawodnika. Nie może jest, po prostu ciało się zmienia i w złym miejscu był pomiar i zdarzyła się dyskwalifikacja. Minimalnie pewnie więcej w obwodzie i niestety nie ma tolerancji większej. Dawid Kubacki spędził kilka dni z nowonarodzoną córeczką. Kibiców zaniepokojonych ewentualną bezsennością Dawid uspokajał w TVP. Wiadomo, że w nocy wstaje, no bo je trochę częściej niż ja. Jest o tyle dobrze, że zje i idzie spać dalej, także nie ma problemu. Być młodym ojcem, ach, piękna sprawa. Krystian Bielik i Kamil Jóźwiak mają nowego trenera. Został nim sam Wayne Rooney. Najskuteczniejszy strzelec Manchesteru United, 253 gole, 120-krotny reprezentant Anglii, zdobywca 53 bramek dla reprezentacji, 35-letni Anglik zakończył oficjalnie karierę wyczynową i został trenerem, a właściwie menadżerem grającego na zapleczu Premier League Derby County. Szybki przeskok na polskie parkiety. Liderki siatkarskiej ekstraklasy, Developer z Rzeszów, wygrały z drugą w tabeli Radomką Radom 3-0. Dziś jeszcze mecz Woli Wrocław, BKS Bielsko-Biała. W jedynym piątkowym meczu koszykarzy Astoria Bydgoszcz przegrała z Hydrotrakiem Radom 92-97. Polacy grają z Tunezją w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. Mecz rozpoczął się o 20.30, a wynik podamy w ostatnim dzisiejszym serwisie sportowym po 23.00. Mroźna noc czeka mieszkańców powiatu tatrzańskiego i wschodniej części kraju. Temperatura spadnie poniżej minus 15 stopni. Na Pomorzu od wieczora sypie śnieg, a miejscami spadnie nawet 20 cm, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Instytut wydał alerty pierwszego, najniższego stopnia zarówno ze względu na silny mróz, jak i intensywne opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11, potrójny aparat, teraz za jedyne 599 zł. Laptop gamingowy Acer Nitro 5, dysk SSD 512 giga, grafika Nvidia GTX, teraz taniej o 1200 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutina C Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutina C Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutina C Max D3 jest niezastąpiona. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Zdejmowanie hybrydy, piłowanie pilniczkiem, środki chemiczne. To wszystko może niszczyć nasze paznokcie. Właśnie teraz jest czas, by o nie zadbać w domu. Zastosuj Regenerum, regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Regenerum w olejku z żywicą z drzewa mastyksowego wzmacnia i regeneruje paznokcie. Nowość Regenerum w lakierze utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Nieważne, które Regenerum wybierzesz, już po tygodniu paznokcie będą mocniejsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No jakbym bardzo bym chciała być punktualna, to jeszcze o i 10 minut po 21 na trójkowym zegarze. Ania Regulska, Marek Pawlukiewicz i Aleksandra Kaczkowska w zastępstwie za Piotra Barona, którego ciepło pozdrawiam po raz trzeci, czwarty, piąty, a to naprawdę nieważne. Moje przeboje na trójkowej antenie dzisiaj takie połączone, bo troszkę z walizeczki Piotra Barona, troszkę z mojej półki muzycznej. Nie chciałam Państwa tak za bardzo zszokować moją dokładnie muzyką, ta w ciemnej stronie mocy, w niedzielę po 21 słyszana na trójkowej antenie, więc tak troszeczkę mieszamy. Piotr Baron oczywiście pojawi się w Trójce w tonacji we wtorek. Proszę włączać radio o 15:00. Specjalnie oczywiście na Piotra Barona, ale Trójki proszę w ogóle najlepiej nie wyłączać, bo świetnie gra, uważam, więc to naprawdę nie ma potrzeby. Zaczynaliśmy Zeppelinami. To mówiłam, że będziemy sięgać po gigantów i giganci powracają w tej godzinie. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo. Galileo, Galileo, Magnifico. Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Never let me go. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Regulska wytrzymuje ze mną, bo ja tu przestawiam te utwory w kolejnościach i zaraz sama się chyba pogubię. Bohemia Rhapsody, nie wiem, czy państwo, tak jak ja przed chwilą rzucali, ja się rzucałam po studiu, zawsze przy tym utworze, zawsze przy tym utworze, tam trzeba pomachać głową i pomyśleć o Freddie Mercury, który to takie cuda stworzył z zespołem Queen, bo to przeszło do historii i chyba do końca świata będziemy słuchać niektórych utworów i niektórych zespołów. Mam nadzieję, że państwo się ze mną zgadzają. csm@polskieradio.pl, pod tym adresem tutaj jestem dziś w zastępstwie Piotra Barona w moich przebojach. I teraz właśnie było to przestawianie utworów. Tool czy The Cure? The Cure czy Tool? Bo Tool nam się pojawi na pewno jeszcze do godziny 22. The Cure też bym bardzo chciała. No to może kołysanka? To będzie ostatnia kołysanka. No, przedostatnia kołysanka dzisiejszego naszego spotkania. Robert Smith oczywiście i The Cure i Lullaby. Muszę przyznać, że układanie takiej audycji, moje przeboje, wcale nie należy do łatwych. Muszę to Piotrowi przekazać bezpośrednio. Naprawdę musimy o tym porozmawiać. To jest tak jak układanie składanki. Nie wiem, czy państwo kiedyś układali na kaseciakach na przykład. Playlisty. Teraz to już można na Spotify'u, wszędzie można robić playlisty, ale to też nie jest wcale proste. Nikt Hormi o tym nawet książkę napisał, a potem powstał film Moje przeboje. Chyba jakoś tak podobnie to było w tytule. Za moment wrócimy z kolejnymi wyborami naszymi dzisiejszymi, moimi dzisiejszymi na Moje przeboje. Ogłoszenie społeczne. Edukacja zmienia i ratuje życie. A jednak dziś nie poszło do szkoły 260 milionów dzieci. Dzieci nieobjęte edukacją są bardziej narażone na styczność z handlarzami ludźmi, rekrutację przez bojówki, wczesne ciąże i małżeństwa. Pomóż. Odmień ich los. Podpisz petycję z apelem o edukację dla wszystkich dzieci w ramach kampanii Każde dziecko w każdym miejscu w szkole. Wejdź na www.adra.pl/w-szkole. Dziękujemy. Fundacja Adra Polska. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 23,5 minuty po godzinie 21 w moich przybojach, wracając do układania playlist, na dzisiaj pomyślałam, a miałam no troszkę mało czasu, żeby przygotować tę muzykę dla państwa i tak pomyślałam, no to tak, to naprawdę te moje ukochane, ale jak te moje ukochane, to nie będzie się to składało do końca z walizeczką redaktora Piotra Barona. No to musimy to jakoś podzielić, a później się okazuje, że ta lista na 3 godziny no to starczyłaby tak lekką ręką na 30 godzin, jak się zaczyna wybierać te utwory. I potem z tych ulubionych trzeba wybrać te ulubieńsze, a z tych ulubieńszych te rodzynkowe tak zwane i poukładać je, a później jeszcze w kolejności poukładać, żeby jeden po drugim ładnie przecież nam zagrał. Massive Attack wiadomo, że pojawić się dzisiaj musiał i myślałam długo nad tym, który to utwór dzisiaj dla państwa z przepastnej szuflady masywnych wybrać. No i stanęło na tym ukochanym Inertia Creeps. Inertia, Creeps i Massive Attack oczywiście z ukochanej szufladki Bristol Sound i Trip Hop. Chociaż masywni bardzo tego określenia Trip Hop nie lubią, to ostatnio o tym rozmawialiśmy po zachodzie słońca, że no nie ma co się kłócić z historią muzyki. Trip Hop istnieje i ma się całkiem świetnie, szczególnie w 2021 roku. W zeszłym roku też pięknie do Trip Hopu wracać po zachodzie słońca będziemy. Na razie moje przeboje i sięgam do szufladki, która zanim odkryłam Trip Hop, muszę przyznać, że była absolutnie moją ulubioną szufladką. Won't you come? Państwo oczywiście domyślają się, stani słuchacze, szczególnie ciemnej strony mocy, że te szufladki to u mnie tak troszeczkę delikatnie i sarkastycznie. Wszyscy wiemy, że to szufladka grunge'owa, której Kurt Cobain w ogóle absolutnie nie, w ogóle nie istnieje coś takiego jak grunge i proszę mi tutaj ze Seattle nie wyjeżdżać z muzyką ze Seattle. No ale proszę uprzejmie, jednak grunge został gdzieś nam we krwi i z tej samej szufladki, no właśnie. Soundgarden za nami, Black Hole Sun, Nirvana przed nami. I'm so happy, cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book of Mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. I'm to blame for all I've heard, and I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there, and I don't care. I'm so horny, that's okay, my will is good. Cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Broken mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Kto z Państwa takiej muzyki słucha do dziś? Ręka w górę. Nie przerywajmy tego mocnego uderzenia. Tym mocnym uderzeniem do 22 będziemy dojeżdżać. To Tool przed nami. Ten zapowiadany Tool. Mm. Just a 15 maja będziemy obchodzić 20-lecie wydania tego albumu Lateralus i z niego Schism i oczywiście to była grupa Tool. Proszę się spodziewać dużej ilości muzyki Toola i to ze wszystkich albumów i to nie tylko Toola, ale Pussyfera i Perfect Circle po ciemnej stronie mocy, może nawet i też po zachodzie słońca. Na razie prawie kończymy moje przeboje dzisiejsze w zastępstwie Aleksandra Kaczkowska za Piotra Barona. Dwa utwory zostały nam do końca. Ten na prawie do usłyszenia, no jeszcze nie do końca do usłyszenia, będzie Goodbye. I'm thinking of you. In my sleep. And not get this kind of sad. I've noticed things that cannot be repaired. When I wake up, I'll be in despair. 'Cause I know I've got to say, I know I've got to say goodbye. Baby, goodbye. archiwiści i goodbye. No, można powiedzieć do usłyszenia. Państwo trochę narzekają, że jak to te 3 godziny już minęły. No tak niestety minęły. W imieniu Piotrka Barana, który do Państwa wróci już we wtorek na tonację, oczywiście. Ani Regulskiej, która zrealizowała audycję, Marka Pawlukiewicza, który ją... No, o, o, 1, 2, 3, 4, który ją wydał, Aleksandra Kaczkowska. Pięknie dziękuję, nocy spokojnej Państwu życzę i za wszystkie wiadomości naprawdę z radością przeczytane. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Feeling. Bring it up. Bring it on. Bring it on out.